الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رولو الله دې د خپل دین سمج او پدې عمل کول موږ او تاسو ترا نصیب کړي. زموږ د دین اسلام یو غټه حصہ دا د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم دا وی شان او مقام او مرتبه په جنتی دی. مناسبت سرما د الله د کتاب یو آیات مبارکا او د حدیث پاک سی سستا سروان دی تلاوت کا الہ العالمین اول پارا سورہ بقرہ کی فرمائی چکل اوئے دیشی دی خلق تا ایمان راڑے کما آمن الناس لکا سنگ چی ایمان روڑے دی خلقو قالو ندی جواب کی وائی انؤمنو کما آمن الناس آیا مونگ داسی ایمان راڑو لکا سنگ چی ایمان کما آمن السفہا لکا سنگ ایمان روڑے دی بی وقفو رب کریم وی علا انہم هم السفہا خبردار دوی بی وقف دی سوک چی زماد پیغمبر مرگرو تا بی وقف وی رب کریم وی بی وقف دا دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا زمون دی مسلمانانو اہل حقو دا نظریہ او عقیدہ دا چی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار دا حق دی داغی او ایمان مند پارا دا حق معیار دی داغی عمل یو پا آغا دلائلو کی دا آیات مبارک دی چی وی منافقانو دی کافرو تویلشی چی ایمان راڑی و گردہ سی ایمان نا لکسنگ ایمان چی صحابہ کرام روڑے آمینو کما آمن الناس الناس نمراد اصحاب دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تا ایمان اغم منظور دے او مقبول دے سنگ ایمان چی در صحابہ کرام روڑے دا سینې دی ویلي چې ایمان راړی د چا چې څنګه خوښه ایمان دی راړی ناغ ایمان به وي خود د صحابه کرام غوندې ایمان به چې هغه د صدق د رښتیا داغي ایمان و نو دا منافقان مقابله د دې خبره کې وای وای موږ د دې بي وقف غوندې ایمان راړو الله د خپل حبيب د مرګرو د پاره دومره په غضب کې راغله چ خپل انتقام اخلي وي الا انهم هم السفهاء خبردار شي اي دنيا والو بي وقوف خو خلق دي چې زما د حبيب مرګرو ته بي وقوف وي خو دنيا کې بي وقوف ولي وني دو قسم وي زنه داسي بي وقوف وي چې په خپل بي وقفتو پويږي نو دا دومره خطرناک نه دی ویره خبره به غلطه جوړو کا سبب ملامت ای بیا بدا سینه کوي زلی بی وقفم دی خو پخپل بی وقفتوب نه پویږي ناغه و سرمرګ اڑم دی پخپل بی وقفتیا کې نو صحابه کرام دا معیار د حق دی مسلم شریف کې حدیث راغله خیبر غزا چې نبی کریم علیہ الصلات والسلام کولا وی زب سبا دا جند داسی چا تلاسو کی ورکوم چې الله او رسول دا غسر مینا ساتي او داغ دا الله او رسول سره مینا دا او داغ پلاسو به خیبر الله فتح کړي داوی پلاسو بخیبر اللہ فتح کئی نبی کریم علیہ السلام پدی جنگونو جہادونو کے بجنڈے استعمالو لے او داغی رنگونا مختلف راگلی تورا جنڈے میں استعمال کری برگے میں استعمال کری سر جنڈے میں استعمال کری نیوی خاص رنگ والا جنڈے تا دا پیغمبر علیہ السلام جنڈے میں شوے لے ځکه دې کې رنگ مقصد نو دا یو نه خوا چې دا مرګري بدی مرګرو ته څنګه راځم کیږي ا د خپل او د پردو پته په میدان کې څنګه لګي نو دا جنده او علامه وا آداب په جهاد کې استعمالې دا دانه چې په کور بجنده وتره اپګاډیو موټر بجنده وتره دا الله حبيب په کورونو صحابه او جړډي نه دي ودرولي دا په میدان د جهاد کې وا وی سبب دا جنډه د مشرۍ هغه چا تورکوب چې الله او رسول دا سره مینا ساتي او دا غد الله او د رسول سره مینا دا وی صحابه په مشرۍ نو غوښتا او سم مسله زمو کتابونو دا ذکر کړي چې دنیاوی مشرۍ باندې د خلکو نه غواړي او نه به د الله نه سوال کوي او د دینی مشرۍ سوال کولې شي چې ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله مونږ زمونږ بیبيانې زمونږ اولاد دا سره لرا کی چې سرګي مو پیخیش او مونږ دینی مشران دی متقیانو ته جوړ کې مونږ د دین زده کې مونږ د دین با عمل عالمان کې چې دا خلق مونږ په سي اقتدا کوي خو مسله د شریعت دا سا دنیوي مشري به نه خلکو نه غواړي نه به الله نه غواړي لکه دا سوال وګوره په پټم نه کې چې ما د دې کلی دنیوي مشر کې اما د دې ځلې ولاکي دنیوي مشر کې ځکه دا سوال د سمج سول سوچ سوال لري د دې داسې مسله ده لکه اوس لري وی یا الله د دې ټول کلی تپوز به پرز د قیامت زمانه کې یا الله مانو د دې ټولې ذلې تپوز کې ځکه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته صحیح روایت راغله سوک چې د چا مشری دنه بد دې ټول تپوز کې نو دا د سوچ سمج او د خیارتیا سوال نه دی چې زوام الله د دې ټولې ذلې به مشر کیږي پرز د قیامت زمانه تپوس کې او خیار خلق د خپل تپوس په فکر کې دي ځکه سوک چې د سم مشر شو نو د نه بد دې ټول رعیت تپوس کیږي سوک وای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای دی وجه زموږ د علماو لیکلي مشری د دنیا بنا الله نه غواړي او نه به د خلکو نه غواړي بلکې دې نه چې سم رضان ساتل شي نو ساتي با نو صحابه کرام وې د مشری نه بډه لري ریته خو دې کې اوس خبره را لږه دا جنډه د مشری او د امارت به هغه چاره ورکی چې الله ور سره مینه ساتي د الله رسول او دا غم د الله او رسول سره به مینه نو هر چا سوال وکړي اور چا دا تمنا او کچې مال دې راکي چې سبا شو نبی رحم السلام چې موزو کو نسو کې لټول پیغمبر عالم الغیب نه نو حضرت علی رضی الله عنہ په نظر آنغه حضرت علی رضی الله عنہ شوشو اے ماته وګورې دې په وګورې ها څومره کسان چې نو تقریر کې بچا ته ګورې ها جی ما ته ودی بابا جی له مخ کې زی ور کړی دلته راواله د مخ کې راواله دلته راشه جی مخ کې راشه ما ته به توجه کوی بھائی مال بغور ایزب درنه خبره او رمتا صدور لري نه راغلی چې د دین څخه خبره زده کړي اګه دلته راغلی د جمعات په کشمیر یې چتله ګوري یې د استرو له ګوري نو دا به خبره بیا د نشي درته نبی علیہ السلام وی علی رضی اللہ عنہ سشو ایور توی قربان هغه خستر کی خوشوی او په خیمه کې ناس ادا سی استر کی خوشوی چې بار دراوتو قابل نه دی الله حبیب ری ولی پستر کو کې ورته لاړې مبارکې تک او فوری تور استر کی صحیح شو او بیاړو د استر کو درد تر مرګ را نه هغه ته جنډه لاسو کې ورک ویلاړ شه او الله واستاب ذری بال فتح کای او جساب ذری او کس په ہدایت شو یو بیلار فلار شو داد دنیا د دې ټول شروع خانو نا باغ وخت یو خصم قیمتي په مالونو کې او هغه وخت کې قیمتي داد دنیا د دې ټول شروع خانو نا غوړه ده داغلی حبیب څنګه دعوت ورته ورکم ای یکونو مثلنا خبر یو یو ته سوچ کوي دا دعوت ورک مې یکونو مثلنا چې دای دې زموږ غونتی شي ورمغو تاسو چاله نشو ویل چې ما غونته شه زمونږ کا د عیبونو نه د نقصاناتو نه د بيدینو نه ډک خو صحابه کرام د الله د حبيب صحابه ايته الله مؤمنان وي ايته الله مسلمانان وي ايته الله رشتيني وي ايت الله متقيان او پرهیزگار وای و یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحین ایمان والو الله نه او یری گئے او درشتینو خلق مرګ لريشه رشتینی سوق دی اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم نصابو خلق لو زمو انت شی ذکر دای عمل دا غیناس تفاستا آغد قرآن و دا سنت مطابق وا نا غی مونگ دا پارا دا حق یوم عیارو اولماء لکلی تاسو کی کم پا ترجمه پوئی گی ندا آیاتون کا راجم کی سمر لوی کار بھئی فسونو آیاتون کی صرف دا خبر دا چه ده نبی کریم علیه السلام ده مرگورو صفت ته نو ده چا صفت چه اللہ کئی ده چا صفت چه اللہ کئی نو ده آغی ده شان بارک وسط پوسکے گورا احد کی صدا سے معمولی اجتحادی خطا شوی نو ربی کریم پیغمبر توی گورا ده خبکان درکا الہ العالمین ورتوی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لن فدو من حولک دا زما رحم او کرم دې چې حبیب تا سنرم یې کستا سو پجب کی سختی وے دا ټول بتا سو نہ تختے دلے وے زما حبیب دی صحابہ کرام نہ کس شوی معافی ورتو کا او بخنا ورتو غاڑا او د دین پکارونو کی دی سر مشوراو کا نو د صحابہ کرام ډیر لوی شان دے پدغ صحابو کی او صحابی دے ابو بصیر عتبہ ابن اسید رضی اللہ عنہ ابو بصیر عتبہ ابن اسید رضی اللہ عنہ او د دې صحابي ډېر لوی شان دي ار صحابي تاریخ چې ګوري ایمان په تازه کیږي قبر اخرت را یادېږي د دنیا نظر توريږي او اخرت مخېږي پښپدم کال د هجرت نبی علیہ السلام د مدینه منوره نه اوتو یو زر او 1500 کسان ورسره دی 1500 او دای د الله کور ته عمره د پار راځي د ادای عمره نیت کړي احرامونه تړلي د حدیبی د میقات نا قریشو لچ پته ولګیدا چې دا خو نبی کریم علیه السلام د 1500 صحابه کرام سره راضی او د الله د کور عمره وکړي نو یې خلق نیتو کو چې په اس طریقې ود الله رسول مکه مکرمه ته لپریزي اگر که پټول ختم شو قریشو وي خو یو پیغمبر او د مرګري مونږ عمره ته لپریزي او دا خود الله رحم او کرم دے نن حاجیان صاحبان په یخ فرش او د پکو دیر کنډیشنو د یخ نه د لاند دی په امن او امان د الله د کور طواف کوي د الله حبیب په تو دو شکو چا سجدی د پر خدا الله په کور کې او دا دم کمزورو ته الله ګوري نو آسان تیار اوري او سم هغه زنانا او نارینه ژوند دي چې دا الله کور ته حج لاړو اسې تنظیم نو سوچ کې نه راتلا نو د کعبه شریفې نګیر چا پیره وشګې جوړې ځکه شګه دور چې ګرم شي گزاره کوي حکان باندې چخپکې دې غسندستی تڼا کې کې د کعبه شریفې نګر چاپېره شګې وسما غ خلق لا ژوند دي چې په شګو طواف وکړي. دا خو د سعودي حکومت الله دې مزید توفیق ول ورکړي. د بیت الله شریف نګر چاپېره ددا سکانی تنظیم کړي چې صبر انور لګیا یخی اعلان کې د حجاز مقدس داسې ګرمي را چې کم کان یا غي دغه نه ده لګولې نو په بل کان چې خپکی خوا راپورته کېدو سره تناکی راپورته کېدو سره خپسوي تناکی خدا سي کان یې لګولې چې هغه په نور ګرمي کې نه اپه خوا وبو کې به راځي خلکو او د زمزم او کوی نه بو کې راځي او هغه وبو خلکو سکلي او ټول حرم کې د زمزم کولر یې او په اساني طریقې هر چا ته او په هر ځای کې ملایږي. نو کفار او نیتو کو چې د الله حبیب نه پرې نبی علیہ السلام حدیبی مقام ته رسیدو دا تقریبا یو لس دو لس میل کې د مکه مکرمه سره یو ځای دی. او د دې حدیبی علماء لیکلي بعضی صف حرم کې دا او بعضی سا آغا په زمین حل کې دا بعضی صف حرم کې دا بعضی صف زمین حل کې دا ځکه حدود حرم دا درې کم سلویخ میلا آغا مبارک از مکه دې چې الله ورته دومره خیر او برکت ورکړي چې د اطراف او د عالم نه مسلمانان راضی او حج پدې کې ادا کوي. دغه حدود ته حرم وای د دې سیدونکو ته اهل حرم وای او د دې باشنده ته حرمي وای او دا عید پر خپل د حج او د عمره احکامات دي. د دې زمين حرم نراواله غیر چاپی را بیا لری لری او پنځمی قاتونه دي چې څوک هم حج عمره ترازین د دې میقات نه به حرام نه تیری د دې میقاتونو او د حرم په منځ کې د ځمکه ته زمينه حل وای او د دې اوسیدونکو ته اهل حل وای او د دې تحلیون وای د دې په حج عمره کې ځان ته بسلی دا څوک چې د پیزو میقاتونو نه بار بار اوسیږي د دې ته اهل الافاق وای او دیت آفاقین وی دیت پا حج کے ذات تا مسئلے دی دیو جنہ دا حج مسائل دا زدقول دا پارا چکم طلبا او مسلمانان ناری نزنانا مسئلے زدقی رنبے بدادریز مکی پیجنی چی اہل حرم سوک دی اہل الحل سوک دی اہل الافاق سوک دی دیت دا حج جدا جدا مسئلے دی او د حج مسلوز د کولو باندې وخت لګي موږ تاسو به اسانه زده کوم کله نه کله پکې شو کومري لږی وي زه قوس روانې موخ را سره نو یو ځل یو ځل ټلیفون کو ارزو چې ولاله مو پوي کې ودا سي په ولاړه ولاړه راځي لګد عمره دا مسائل وای روانې نو ما وی طالبان غریبانان کلو نه تیر کی او بیا د حج په مسلو نه پوي اتي په ولاړه ولاړه زده کې دا سم د عوام وکړه ودا سي زر زر را لوایا دغه سوق الله دیتا سو موږ ټول حج عمره لګوږي دغه نمخ کې مسائل زدکا دغه نمخ کې سوق مسائل زدکا چې ته عمره دا سیو کې لکه څنګه چې د الله حبيب کړي او خو لیدا او ته حج دا سیو کې چې څنګه حج د الله حبيب صلی الله علیه وسلم کړي دغه ځکه یې بند کړ اپمنس کې قاصدان لن راتل فردي چې چون کې موضوع زموږ د حدیبیه د صلح تفسیر نه ده. سہیل ابن عمر راغه د مشرکان او قاصد او د الله د رسول صلی الله علیه و سلم سره صلح او شوا چې شکال وتا سو مری ته ناراضه دا پینځل لسو کسان به واپس ځي بل کال لبرازه ابل کال لم چرا لئی نو مکی تا برازی خو بغیر دا اسلحینا اسلحہ بنا را لئی اکمه د ضرورت اصله چی اوبم تیکی کې دن رې د تیکی نه بار بني او درې ورځې به مکه کې یې عمره وادا کوي درې ورځې پس بټول واپس ځي دې ته سخت شرطونه وایي او دا لس کالا موده مکر چې لس کالا به صلح وي او کوم مسلمان په کافرو کې څوک مسلمان شو اسلام راړو او د مکی مکرمین مدینی منورې ته درغه نو دا بشرتی چې مونږ ته به حواله کوي دا یو نه زکو سخ شرط اګه په مونږ مسلمانانو کې العیاذ بالله څوک مرتد شو او اسلام یې پرې خو مکی لره مونږ به نه واپس کوو ار شرط دا سی او چې دا صلح دیو نشي خدا الله حبیب دا الله حبیب او ایت د وحی په ذریعه الله دا خول چې حبیب دا شرطونه او منا دیکي با الله ډیر خیر واچي تر دې چې باز صحابه کرام ډیر په جذبه کې چې مونږ په حق نو څنګه دا سی سخت سخت شرطونه او منا ادا ابو بکر رضی اللہ عنہ لوی شان دے عمر رضی اللہ عنہ غنتی اولوی عظیم شخصیت دیر پا غصہ کشو ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی وی آیا داد اللہ حبیب دا اللہ رسول دے کنا وی بے شکا وی منگ مسلمانانو پا حق ایو کنا وی بے شکا دا مشرکان کافران دی کنا وی بے شکا نیولی منگ دمرا کمزوری په خپل دین کې قبول وکړه نه حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورسوي الزم امر النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بس پیغمبر چې سوي دا لازم رويسا کتال ظاهرا نقصان کاری کو چلا وای او دا الله رسول وای دا الله رسول بغیر دا الله د حکم نه خبره نه کوي الله وای وما ينفق عن الهوى زما پیغمبر د خپل خواهش خبره نه کوي دای چې سوی ان هو الا وحی یوحا د دې مبارک خلیل چې سروزی دا وحی دا تر دې چې صلح وشوا او دای واپس راغل ابل کال عمره القضاء کا عمره القضاء کا دا ترتیب روانو یو جلیل القدر صحابی دے ابو بصیر عتبہ ابن اسیر دے مشرکانو ایمان روڑے و نتڑلے و دے و عزت مومنانو مستضعفینو قرآن کی اللہ دے مگو تاسو اخفل کتاب لکی لئے اوائی اخفل علماء علماء لکی لئے الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان والنساء ويسشوي تخويز جهاد نكوم حكم كمزور مسلمانان چه كافر تدل حكم معشومان تدل زنان تدل او داغي بحرمتي كي او سار ما خام ويت كي چه دي دي اسلام نا كفر تواري د دای په سحالی چې وای اے رب موږ له سجور کې چې موږ د دې کفار او د الله سن اخلاص لدام پاغه مستضعفینو کې ا دې وای زما په مکه کې تبرداري نو چې زما یې څه خیال ساتلې و ان صدا سي خلق چې ماته پناهي راکړې بس دې والو ټکولو ادا سي تکلیف ورکول چې دې د ایمان او اسلام پریزي بیا په کفر کې را دن نشي نو دے قریشو بن اپا اس طریقے نپرے خو او کلے چی بدا مسلمانانو کافرو پا منز کے جنگو شو کافرو لب تکلیف ملاو شو نو چی نور زور بینو نو دا تڑی دی بیرا گیر کردتا چی کمی زنانوی کم ماشومانو او کم پلاسو نوی نبی انتقام مستو تردی چې دته مکمل او شو ابو بصیر رضی الله عنه تا نو بس دې د مدینه منوره طرف ته د کفار او د لاس او اخلاص لاړو دارالهجرت ته منډه واله اپدی شوق روان دے چې نبی کریم علیہ السلام ملاقات وکړي او باقی و د خیر او عافیت جون کې رہی د مسلمانانو سره په مدینه منوره کې. بس دې شکل مدینه منوره ته ورسېدو د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې وکړو عادت سکون اطمینان آرام ملاو شو. نو قریش یو دو کسان رو لیگر دا یو سلی د بنی عامر قبیلیو او یو د دی د ازاد شده غلامانو نه یو غلامو مدینی منوری تا دا دو قاسدان رال او دا اللہ پیغمبر توی تا خمون سر احد وعده کلی او لیکل دیکلی چی کتا منکی چا ایمان رانو نو واپس کوئی دی. او دې غریب د صلح حدیبی نه ډیر خبر ته پات کړو کې دی ګوره د سنا خبرې کینا دا د دنیا نه دی. دیو جن باز عالمانو لیکلي چې باز قیدیانو سره شیرونه ویلي وای خرجنا من الدنیا وای موږ د دنیا نه راوتیو او زموږ د دنیا ولو سره سکار نشته دا جاءنا وای کله چې ممتا اغد د جیل اغز موار راشي نو مونږ جیلیان یو بل توای چې جا هاذا من الدنيا دا د دنیا نه یو کسر راځي وای مونږ دنیا وال یو خود دنیا د حال خبر رې رضا غریب د صلح حدیبی نه خبرم نه رې دی وای زما دا توقع نو چې الله حبیب بما ته حکم کی چې واپس لاړ شه ابیا د قریش ما په خپل قید کې راولي د دې بے انتها پریشان شو. نبی علیہ السلام ورته یا بابا سیر ما دې خلق له عهد او دور کړي او تعالی پته نشته چې زمو په دین کې وعده خلافی غدر او دوک نشتا نو بس تاز دیتا حوالکو او اللہ بسلار در تجوڑ کی. نابو بصیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی تما دی مشرکانو تا بیا پلاسو کی ورکے ما بد دن نواپس کی دا اللہ حبیب ورتوی یا با بصیر ما وادکڑی لارشا او زرد چی اللہ بتالا استاد مرگرو نسلار جوڑ کی. دا دا صحابہ و غلوی ایمان دے چې دا الله د حبيب په خله باندې دی بیا واپس وې نا بسدار جوړ کی. ندی دو مرګرو سره ابو بصیر رضی الله عنه را روان تقریبا ولس ویله مدینه منوره نرال ذل حلیفه او مقام دی او دا د مدینه منوره میقاتم دی چې حاجیان او معتمرین د دې میقات نه د حج او عمره احرام تړي دیده لرور سیدل او لگرام کولو. نابو بصیر رضی اللہ عنو قریشی تو یا سوار من سیفو کهادا یا اخا بنی آمیر ویستا دا تور تیرا دا آور تو ای آو ویدا خوڑی را عجیب تور دا او ما پا دی دیر تجربی کری پسوسو جنگونو کے نصحابی ور تو ای ما تا لگا او خیا ناغه پلاسو کراوا غستا مشرک ولا دوان مشرکان مخامختی تور دزی پلاسو کدا ندز رکیو اجدائی و مشرک لے ما اوش مشرکانو لگوزی اوائی و ما دی ایمان و دن نا اڑائی اما تا ببیا غشان سزاگان را کئی کمی چی پا مکی مکرمی کرا کری زکا غا سزاگان کمو آوری دی بازی خلقو چی نی آوری دی نای وای دا اوس چې کوم سزا دا تاریخ نه دی درې په او تاریخ دی نه دی تاسو ته بل مخ کی جمعه کې تیر شو چې هغه صحابي چې کفارو نیولیو نو دا هغه نه به یو مسلمه تل کذاب به یو اندام پرې کو وی ته دا معنی چې پیغمبر هم کنه هغه وینا دا نه منه نو بیا به تی نور اندام پرې کو بیا به دا معنی چې پیغمبر هم کنه هغه وینا نه منه نو بل اندام به تی پرې کو تردی چی ٹکڑی ٹکڑی کو خواغونوی چی مسیلمت القذاب گنی پیغمبر دے ندوی قسم پا اللہ زو خودی مشرک لطابع کی گم نا و دد سر زم نا دا اللہ دا حبیب زی مواری و آغا ہو پلاسو کی ورکم پورا شوا دا آغای احد او وعدہ کی خومی نقصان رانوستو آغای ور دا پخبلو لاسو ورکم نو پا ما بانی سپوش دے بس دے با ووش دے با زم با بس سر لے والا دور راوا چودا آغا کافیری پزے یخ او آغا غلام جو کتر جدے ہو جلو ناغا پا منڈو منڈو بس راغے عدد دا غلام دا قتلولو سر سکارم نو ذکر دا خوزان خلاصول مقصد آپا منڈا منڈا راغے مدینی منوری تا نبی علیہ السلام پا خپل مسجد کے ناس دا اللہ حبیب جو گا دو جمنڈی سو گوی دا سلے خو پیارا رہے پرتوئی سری آغاوی قتل صاحبکم صاحبی ویستاسو مرگری زماغ مرگری او جلو بل باغو پتیخت دار خلاص بگنی زمام خیر نو عدی کی ابو بصیر رضی اللہ عنہ را گئے اد اللہ حبیب ترا سرگن شطور پغاڑا کیا چھوڑے او دا غطور دا چی قریشی میں پی قتل کو او دا اللہ حبیب تا اخبال وعدہ پورا کا تا اخبال ازو واپس کم جسنگا احد دیکھڑے ہو او الله استاد مواری پورا کا تا خوئی نزور کم نو نبی علیہ الصلات والسلام دا سے وقتل چه سوک ور سرا ناس وی ویل امه من مسعر حرب لو کان معه رجال تعجب دی مور د دلرا دا خود اور لڑونه اور لڑونه هتی جدی کنا اور پر آتا زکای زنا دا دل سوکوے نو دے پا دے خبر اپو اشو جدا اللہ حبیب میں بیا واپس کئے ذکر دا اللہ دا حبیب پا وسکی دانو چیزان سر پریخے وے وعدے کڑے وا وعدہ کدی کافر سروکا کا مسلمان سروکا دا پا پورا کئے نو دے وی دا اللہ دا پیغمبر پا وسکی دانو چی مازان سر پریزی از اما وسکی دانو چی کافر لواپس شو نوې بس لا عيش د سمندر په غار یو جنگل شاړه علاقه وا حال ته دې دې رشو دې انت دې رشو کم مسلمانان چې په مکه مکرمه کې د کافرو په لاسو کې بندو نه کومه تیښتې کوشش کول نو لکه وی چې کم په لبتیښته کې نو ور لپته ولګي چې ابو بصیر رضی الله عنه خو یو درې محاس کلاو او هغه د دریاب غا نه ټول رو تخته او ور سره د سره او یا کسان صحابه کرام جمع شول او یو یو صحابي لوی کمال لذي الله حبيب د مبارک خلی نه روتي وای چې زما یو صحابي ژوند دی وی نو خلکو ته فتح حاصل دي او دا تاریخ لیکلي چې یو صحابي مو نو مت مات نه خورل خدا برکت جماعت چلاړ دے بلاغه نفس زوال شروع شوه نو او یا کسانو ډله جوړ شوا اول د ټولو نمخ کی ورته ابو جندل ابن سہیل ابن عمر رضی الله عنه راغله دا د هغه کس بچی دی چې غسل هلی کله سہیل ابن عمر اده هغه وخت کی مراغه وردا لسمی لمزل په بیړو کې کړي ځان د مسلمانانو روان دي ورغ ورسول نو سہیل ابن عمر صلح لیکل بس کر ای ورته موږ لا صلح نه دی کړی دا خو نو واپس کو ویز صلح لیکم نه کدا بچی به واپس کوی دا ته مؤمنات تفریاد ویز پات کړو کې راغله ما بیا واپس کوی ما له خدا دا سزاګانې راکې الله حبیب عزت غم فکر مکوا الله بسلا رجوړ کی د ټول نمخ کې ورته ابو جندل رضی الله عنه راغله دای مشوره وکړه چې دا قریش او همغه برو شړو نن مول تبریزی خود دای برانه پارام نکینی نو د مکی کفار او چې بشرته د تجارت قافلت لا دای ورته لا ارونی وا ا کسان به ورته وجد او مان به دی واهستو تردی چې کافر حیران پریشان چې چوز په سکو ککما قافله به بار وطن دا سوچ به مخ کی کول چې دوی هم پریزینا دی او یاو کسان ورته لا رو دی وا اواغه قافله والا محاربین کافر به قتل کړ او زه ټیکانه معلومه نو دا اوس چې مسلمانان کمزه کی کمزوري او چاپ مار جنگ کوي ځکه دشمن لکه مخامخ کی غدوم رزور کې دي چې یو نړۍ کوي دي د دې جنگ ابتدا ابو بصیر رضی الله عنه د امت ثویلی چې ته کمزورې دشمن دی پریزینا بس یو خفیا ځای وګوره چې دیم در نه آرام او سکون ژوند تیر نه کیه ساتي کانه ورله معلومه نه نو د مسلمانانو ته یو خپل طریقو خیر بس پټ پناس کو مشرکانو ته زیم معلوم نو او چې قافله بروته دی له پته ولګی دا نو ورپسې بلانل قافله به لوټ کا کفار بے انتہا دم نو نبی علیہ السلام تے وفد رولی گلو خطولی گلو چی مونگ در ندرشتہ داری پا حق بان مطالبہ کو مونگ پل شرط پریخ ہے داویا کسان مدیری نبودا چی مونگ تے خلاص شو مونگ دنگر زیدے شو نتی سب تجارت کولے شو تدائی زان لمدینی منورین او غوارا وچې موږ د دای د دې قتل او قتال مخلاص شو د الله د حبیب خطر ورسېدو ابو جندل رضی الله عنه وای چې د ابو بصیر رضی الله عنه مرګره ده وای موږ ته د الله د حبیب خطر ورسېدو موږ غوښتو چې بس مدینه تراشه وکانا یوم الدین اخی ابو بصیر مریض و مرض و موت کله چې دا خطر ورسېد نو ابو بصیر رضی الله عنه بیمار دی او هغه بیماری کوم چې د مرګ بیماری و هر بیماری ګوره د مرګ خبر را رسای هر ټوخه او تبه وای چې ګوره ځان سنبال کا دی بیماری نه مرګ جوړې دي چې اوس خدا سي بیماری را لې چني ولاړ روغ رمټ سړی ساتي وخیږي نو ځان دې مرګ له تیارول پکار دی چې سړی وګوري سر نخو پوری چې زو برابرې کنا سړی معاملات لوګوري چې دا برابر دي کنا سړی د جبې اخلاق لوګوري چې دا د مرګ برابر دي کنا آیا پدی حال کې چې دا زپکم حال کې مرګ راغې نو دا مرګ د کامیابی دې کد ناکامی دې الله دې دا سوچ موږ او تاسو ټول سره سوکي الله دې ټول سره پیدا کی نو ابو جندل رضی الله عنه ما ورته د الله د حبیب خط ورک فاعطيته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه الى شفته وقبله ما اورتوی دا جون کې د دې جماعت امیرو چې دا د سید المرسلین خط د مدینه منوره لراغره اته سره یې بس کړي راځي کفار خپل ماته ومنل خپل شرط واپس واغوسو دوی خط د شد سره جوخ او خپل اپسیلی دا پاس اکتو او بس روح پروازو کو او بس دغو بریوی اقرؤو عنی السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو مرگورتوی ایسیم مدینی تزی زما سلام دا اللہ حبیب توائی او بس حد سینی دا پاس فاتشو او ابو بصیر رضی اللہ عنو پا دغزے کے وفات شو بس د صحابه شان دا یو مسله ده کوي چې کمزه سو کو فاصله هلته دفن کړي دا اوس چې یو ځای بل ځای نه راړل دي دا درستو خلکو یو طریقه ده د اسلام طریقه نه ده صرف لاندو سو لګه اندازه کې سو بلا کې مړ اورې شي ځکه بازي اوس په خارونو کې او په بازي غټو خارونو کې سلويخ 50 میلا کې چې تدری قبرستان نو دغه عمر بنا بر ضرورت وړې شي چې څوک کمزه مړ شو بس هغه ځای به دفن کړي بس دغه ځای کې صحابي وفات شوه وای فواره ناهو ترابه هنا بس موږ دغه ځای کې دا غد پاره قبر جوړ او دغه ځای کې مدفن نو مسئله د شریعه څوک چې کمزه مړ شو یک ته راړو دغه مرې غم په لګلوي شي سلويخ 50 ورځې کې سړې را رسېنا او دلته جړاو مو خفقان غم ترغه دا مشران وای وای چې مړې دفن شي نو نیم غم ختم شي دیو جن شریعت هم ویلي الله او رسول مونږ او تاسو سره ډېر مهربان دي و اې د مړی په هغولو کې تلوار کوي ځکه دې مړی لم خیر ده بازي مړی دا سیوی چې بازي بیماری دا سی دې مړی سوش د مړی لاش ګډ ور شي او پړ سی او بیا د مو خلق وګوره مو نه خو نه مړی خلاصيږي او نه رانه جو دې خلاصي سمره سمره غیبتونه او خبرې د مړی پسې کو خوف الهي ختم ده نو د مړی خیر دې چې زر دې خخ کو او د ژوندوم پکې خیر دې چې سمره خخ زر خخ دا پکې نشته د عزت مند چې فلانه را روان دې فلانه را روان دی دا د شریعت حکم نه لري چې هغه د پاره لس لس ګنټي او دولس دولس ګنټي ساره وا دیو جن چې شریعت مسله دا ده چې مړې زر دفن شي او حد کې چې کله شهیدان شول نو باز صحابه او باز لاشونه اگر اغستی او مدینه ته راړل نو دي کله الله د حبیب قاصد راغې ویدا شهدا خپل ځای ته واپس کی جابر رضی الله عنه ما خپل والد لاش په اوخ باندې تړلې او چې مدینه منوره ته راړل دي کله الله د حبیب قاصد راغې چې دا شهدا خپل ځایونو ته واپس کی بل بل به نه وړای نو هغه تړلې لاشونه دوخانو نه راکوشکل او مدینه منوره کې دفن کړ د الله حبیب بدر جنگ چې کړي نو د بدر شهدا میدان کې دفن دي او هدواله بل بل نه لري او هدواله او یا واړه شهیدان په دغه ځای کې د هنین والا په هنین کې تر دې چې د الله حبیب خیرنه غزا کړي غزوه تبوک نو پای کې څو شهیدان شې ویل دي و یو صحابی دے ذل بجادین رضی اللہ عنہ دے وفات شوئے نو صحابی ہوئی ما چوکت لشکی رناو ما ویچی قبرستان کی رناو لیدا نو دا صحابی نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ دشکی دفن کورو صحابہ اکرام دخپل زین دا غی لاش چا اڑخ لکڑے ندے کم زی چی سا ورکڑی آغازے کسے دے آغازے کی زمائی زد مندو دفن شوئی دی نو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ د سمندر په غاړه چې کم مقام او کم بڼو ځنګلو او دا د صحابه یو ټیکانه وا د غزه کې وفات ته او د غزه کې غیث شي د غزه کې اغه دفن شي دي دا جماعتو چې د دې په ذریعه الله دا دین موږ او تاسو پر ورسولو د دې صحابه په جندل د دې مینا او محبت زموږ د ایمان یو حصہ ده ځکه موږ او تاسو په موږ نبی رسول سلام نو لیدل او د صحابه کتلې او غموز موږ او تاسو ضرور په خپل وینو په خپل جان مال هر څه قربان کړ خو دین تر موږ او تاسو ورو رسول دیو جن موږ او تاسو باندې د صحابه کرامو یو ډېر لوی احسان او انعام ده چې قربانای وکي او هغه قربانو د وجن الله موږ او تاسو ګورئ دي صحابه سو کړ ال تکافرو ته کړو کی دي بیا دومره کوم یو خپل مشردا سي واپس کوم بس سو اي دا ټول خبره برداشت کولې چې الله حبيب وای او دای عهد وعده کړی د دوی خبره خود ځان نه نه خپه خوشاله کافرو سره واپس غلار کې الله تعالی حبيب ولومي چې لاړ شه او الله بس لار جوړ کړی ورا د پیغمبر خبره اومنه لا دای خبره د چا خبره د چکل د الله او د رسول خبره اومنه لشي نو د مصیبت نه د وتو لار الله جوړي کی او ککل دا سیوی چې موږ له ظاهره نر سم راسباب ښکاری او چې د الله او د رسول حکم ماتيږي ناغه د امت د تباهي اسباب دي زموږ استاد او خیر او زموږ استاد سو ټوله फायदा د الله او د الله د رسول په حکم باندې دا هغه جماعت چې امت ته سور سور الله ری پریږي په دې جماعت کې یو بل صحابي دی سلمة ابن الاقوع رضی الله تعالی عنہ اے دی دنیا سور سور بہادر کته دی رسوای دا یو ډېر لوی بہادر صحابي او ګور اسن بده مخکې کېدو اسکه مخکې کېده نشو الله د منډې دمر قوت ورکړو چې وایس بقل فرس عدو اسکه بده سره مقابله کولا سلمة ابن الاقوع دا اس نشو لاندې کولې. الله د یو یو صحابي انتخاب کړي او دومره تیز आवाज یو چې په میلونو کې باورې دي شو. د نن زمانه نوټ سپیکر دومره کار نه کوي. د سلمہ ابن الاقوا आवाज چې بسمره رسېدو اروغ روغ لخرې سنبال کړي. یہ خار د نام دې داسې خلک فروت ته چې د کفار یو یو ډله به आवाज سنبالولا. دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی. دا د دنیا د عجایبات نه یو عجیب او د دنیا په بہادرو کې یو لوی بہادر تیر شوی سلمہ ابن الاقوا. دنا په منډه کې اسمخ کې کې ډېر غشه خطا نه تلو. د سلمہ ابن الاقوا رضی الله عنه یو غشه به خطا نه تلو او چې میدان کې بودري دو یره اړو پیژن دنا چې یره ستو وایي. دا د دنیا د عجایباتونه دي او د دا ذکر بخاری مسلم شریف نور کتابونو کې راغره. د مکی مکرمه مهاجر دي په مکه کې ډېر مال او ډېر زمکي خو اسلام ته غاړه ورکه اسلام یې راړو او د الله او د الله رسول ته مدینه ته هجرت کو هر څه پرې خو ځکه مهاجر سړی ځان نشوړې ځان سره سو پټه او مال نشوړې اپا مدینه منوره کې د دې اسم دو د طلح ابن عبید الله رضی الله عنه چې دا انصاری صحابي دی د اسب سنبالو اپا سړی باندې تفورا کاوس کاټ پلاوې دو نور سکار نو بس نور بدل الله د حبیب په صحبت کې راس دا اسب سرول او صحرا ته به وځلو د اسب خدمت ته کولو پس یو سو نوڑای دوڑای دتا ملاوی دا پاغی ویشا نیغا کا او بس مقصد د جوان سو دا اللہ تابداری او دا اللہ پلارک دا کفار سر جہاد. دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا دغ پینزل سو کسو کسانو کیو تے چید اللہ حبیب عمری تطلو باغ 1500 کې شو دید بیعت الرضوان مالک ابن دا غره لوی خبره ده دې په ځل 100 کسانو چې بیعت کو نو الله قران راوړي ګلو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله وې زما پیغمبره زدا غ خلق نه درزاون گئی اعلان کو چې تا سره د اونې د لاندې بیعت کو نو دا په خلقو کې دي چې دنیا کې الله ویلي چې عزت راځي. تاسو د مخ کې واقعیا مواره ده چې کافر حدیبی مقام کې نبی علیہ السلام او صحابه بن کړ چې نه برازه د الله حبیب عثمان ابن عفان رضی الله عنه له ګلو چې لارشه کافر لوي تاسو غو جنگونو ستړي کړی دومره جنگونو بلړاو کله ستړي کیږي نه زه خطا او سره جنگ لنی براغله د الله د کور عمره وکوم واپس بزم. دا عثمان رضی الله عنه چلاړو نو یو پروپاګاندا جوړ شو چې مشرکان او حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کو پیغمبر او صحابه عالم الغیب دی لشمیلہ کی حدیبیه کی نبی علیہ السلام ناز خبر راغه چې مشرکان عثمان رضی الله عنه قتل کو پیغمبر ته پته نه لګی ادا پینځل سو صحابه دا سری صحیح حدیث کې راغلی ته الله حبیب ورته نن په مقدس مکه تاسو نه بهترین نشته سی ورته نن په مقدس مکه تاسو نه بهتره ده او مسلم ده وای د تمام دنیا اولیاء ک درا جمع کل د یو ادنا صحابي مرتبه ته رسیدي د تمام دنیا اولیاء ک د ذکر راجم دکل دیو ادنا صحابی مرتبه ایمان گره بای توجه کوئی دا اگر چاپی رکتن دا آداب د درس نری توجه کوئی دا اللہ و دا رسول خبر ملغدری تکسیمی گی دا شرا غندوی دیل توجه سر جسره ناس یو غافل سره ټول مجلس خراب بای دغه خبر ما تاسو نه سره غمزه کوي معنی وختي خبره یې راشه شړیو خپل خواګر اوس را نبیای راشه تمام دنیا اولیاء جاجه مکی دیو ادنا صحابی مرتبه ته نرس. دا مسئله دی کتابونو ډیر ذکر کړي. عبدالله مبارک رحم الله مشهور محدث دی، د امام ابو حنیفه رحم الله په شاګردانو کې دی. دوی را تپوسو شو چې عمر ابن عبدالعزیز بهتر دی، مشهور تعبیر او عمر ثانی ورته وي که حضرت معاویه رضی الله عنه. حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي دی، عمر ابن عبدالعزیز رحم الله یو لوی د خپل زمانه بادشاه ولی دی. نو ابن مبارک دا سے جواب ورکڑے وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چی پکم و جہادنو کی دا اللہ دا حبیب سرم مرگرے شویو او دا غد اس پس پگمو سنگو کی کم دوڑا راغلی دا اس پس پگمو کی دا جہاد کم دوڑا راغلی وی دا سی زرگون عمر ابن عبدالعزیز دا غدوڑی مقام تن رسی دا دا ابن مبارک فتوہ دا دغور په ځل سوا صحابه کرامم په لسمیلو کې د عثمان رضی الله عنه د مرګ او ژوند خبر ندی او د تمام کائنات او سردار اغم د حضرت عثمان د ژوند او مرګ نه خبر نره. اننت لاړی تعویزګر دغلا کوټګر او تعویزګر او جادوګر لا اصل کې د نن زمانه تا د جادوګر تخلق د تعویزګر نو بيخه او د دمګر نو به د جادوګر او خلق ولا سوی وای یاره دمچه او هغه د قران غ الفاظ تاړوان دی وای نو کله دی پلیشتو کای اکل دی کمیس پلیشتو کای او تعالی وای پتا خو چا سکړي ا پتا خو کوډی کړي او دا غون غری کی خخیلی ادا پلانی دیوار کی خخیلی سید المرسلین تا د عثمان د ژوند او د مرګ پته نه لګی بینزل سو صحابه کرامو تا د حضرت عثمان د مرګ او ژوند پته نه لګي. اده وی قسمت معلومه پتا چا سکړي یا پتا پیریان دي دوا عزت مند دا ټول جادو او سحر دی د دې خلقو نه جزان او ساتي مال ملوټي او ایمان ملوټي. بس دا خبر پورو خور شو چې عثمان رضی الله عنه شهید کو اعلان او شجرا دی بیعت وکړي. دا بیعت پدیو چې یا بدا پینزل سو سرون کی دو یا بدا عثمان مظلوم دوینو بدللو. پا اسلام کی دو مسلمان دمرلوی قدرو دا ٹولو نمخ کی کتازو نتپوسو گی چی بیعت چا کرے سلمت ابن الاقوا ٹولو نمخ کی بیعت چا کرے دیراغ اللہ حبیب دکی کردو انہ دلان دلاسو ټولو نمخ کې د نبی علیہ السلام په لاسو کې لاس شایخ سلمت ابن الاقوا اچھا ورته را پسمو لاس کې هو وی علل موت دا د ټوکو بیعت نو چې ګنې دا بیعت چې دی ګټ کې کینا وظیفه کوا او چلې په خوا دا پدیو چې یا بد اثر کی دو یا بد عثمان رضی الله عنه ویلو بدل اته د شان دی وای چې دی خلق نیمو بیعت کو نه د الله حبیب ورته ایت بیعت نکې د بیا وای وی قربان ما خو بیعت کړه ورا شبیاو کا نو دویم ځلې بیعت نو چې دا ټول خلق ختم شو نو بیا ورته د الله حبیب وای وی ته بیا بیعت وکې نو نور یو یو ځل بیعت کړه د سو پیری وکړو درې پیری سلمت ابن الاقوا رضی الله عنه بیعت وکړو ادا الله حبیب ورته او ډال ورکو ته قوت شور ګرځي دا ډال پنا سو کې والا د دې صلح خبره شروع شو د صلح حق اگر د صحابه شان لوګورا د پیغمبر علی السلام دی اجازه نه بغیر سکیم نه دی وی زلاړم یو نه دلان دی پروت مزوی مزوی ځان لمه زې جوړ کو نو یو سلور مشرکان امرال لای دیونه دلان دی شل سه زوندکا ادا اللہ دا حبیب پسی سوی نو دوی که قتل غلط اجازت نا نا دے صلح خبری شروع دی دے تی راغ دی پلا دے دائی نا دی پلا راغ دی کی چاوازو کچھ اے مہاجرینو مشرکانو خفلانے صحابہ قتل قدام دے دروغ پرا بگنڈاو نو دے وی ذرا پاسی دم پورا ملاسو کی راوا غصر او دا غسلور کسان نو دی دی اغا اسلحه پلاسو کی راوا اسلح غنڈی ہو دیوی دیو سترگی برب کی صحابہ دا سی بیدار قوم قسم دے کٹولا دنیا دا صحابہ غنڈی بسار پیش یو سل اتیا کسان مشورو کا صلح لا شورو دا چې یو یو ځوان په مکه کې وکړو چې دا مسلمانان و غافل ای اتا صبح لاړ شي صلح الحاسم نه د شوی او پیغمبر علی السلام به شهید کړي دا امانت چې الله د صحابو لاسو ته ورکول او الله نه پته و چې د دې امانت د سنبالولو دا قابل دی اغه اتیا او سل کسان صحابو ژوند دي ولي دا به څومره کارنامه ای چې یو سلو کسان سره لاسو کې کلاشن کوپی دی او تیار دي او دا سه یو ډلې چې دا سل واړه ژوند دی وګونی سي دا شان د صحابه کرام د دې سلور واړه وسلهم لاسو کې ونی او ټول له شابه یې ځای اکا خادی خامو قتل کر وی والذی اکرم وجه محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرفع احد منکم راسه الا ضربت عنقه وی باغزات می دی قسمی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته عزت ور کړه کبر مو قتل نو سر بدر سرنی اره وسل الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داد سلمۃ بن الاقوا لوی شانو دے بیا پا مدینہ منورہ کیو دا اللہ حبیب رباح دا نبی علیہ السلام غلامو ناغب دا نبی علیہ السلام خان سرو لو تاسو مخ کیو آوری دل چی طلح ابن عبیداللہ یو اسو آغب سلمت ابن الاقوا سرو لو بتا دے دا خوراکو دا روٹھائی و ذریعہ و نوری دا اللہ دا دین کار کول نو دیم لار دے دا سلری مدینہ منورہ کیو زین غار ورتوائی مدینه منوره کې شومې لکه زید غا دلتا غا غلام او خان رسید خپل اثر سي تر دې چلته بده یاشپیم کولې نو د شپې د پېشمنی په وخت کې یو سلويخ کسان په اصول او سور راغل دا د غطفان قبيلي او د نبي عليه السلام په خان وباني لوټ واچولو ادا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یو بچیم پا دی سرون کی کوئی غی شہید کو نورم شہیدان کلو سلویخ آغاو خان امانیو خان وی پا مخا کر نگر صحابی وی ما رباہ تووی جدا اسوالا ادا با خاون طلح ابن عبیداللہ لورکی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکا چی کافر لٹا چولے ستاپو خانو بانی بیادی وی او دیرائی تاو ختم او مدینی تم مخکو ادری پیری وی چی او پا اوچت واسر واسوباحا واسوباحا دا آواز مدینی ترو رسی سو ملکی آواز کڑے او اغا آواز مدینی ترو رسی ابیا دشمن پسیشو لیندا صحابو سربار و خسلی خوا لدم ور سره د غشي ور سره دی وای جړوبه گزار میو کو یو به دو بو په منس کې په غشي وې څورته وای خذ هو و انا ابن الاقوى اليوم يوم الرضاي ز ابن الاقوى غش در غ سنباله کا بیا شروع شو په غشي وشتل او شعرونه وای نگورا نمبر پا نمبر ای تخت دل او غدولو خانت اخلاص کر یو قصد او سلویخ اصنوال پا مخکری او دتا دمرا تیز منڈا اللہ ورکڑے وا چایی بور بسی کل پاس رال الاس دیل آن دیکول نشو صحابہ اکرام وجیب وجیب بای صحابہ دا سیلی چای دا اس پا بے اونی وا نو اس اخپا نشو اخلاص ہو رہی بای صحابو دا سی توری وی چی ضرب المثل یو عمر رضی اللہ عنہ دیو صحابی ډیر تور مشهور او هغه راستا دی توری غړل صفت کی ناغه جوکا تروکا ته ودا خدا سی خاص تور نه ناغه ورته امیر المؤمنین تور په در نه کې لاس خو ملي ته در دیکھے تا تور خو په لاس تور تا تک د دې صفت کی چی عجیب تور را نو دا خو په یو لاس کې عجیب وکړي ما تور در لګلې خلاص خو نه در لګلې وګوره دا ټول اخلاص کړ ټول او خان اخلاص کړ بیا غي د غر په مرز کې یو لار کې منډه والا نو دا خو د خپل نړۍ ګړندې دی وي زبره غړ لوخته نه موالته نه په کاړو وشتل او دې کې د الله د حبيب صلی الله علیه و آله و سلم هغه بهادر صحابه کرام را ورسېدل. ا دې وي سمره تیخته جکولا نو چا به نیزه غرزول چا به صادر غرزول ما و په نخه کې خو چې رستم مرګری عزیز ک صحرا وا چې دا بیا پیجن یو دا شپم ده باغې به من نخه کې خو باغې به من نخه کې خو دې کې وې د الله د حبيب شخص سواران را ورسېدل د مدینه منور د ټول نو اول په اسور احرم الاسد رضی الله عنه له او ورپسې ابو قتاده دې د تبيبي فارس او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې سوق دې حضرت ابو قتاده رضی الله عنه له او غي پمند شو د زر غ صحابيونو چې بس ګوراش پدا تو ورپسې زما وسي مې ماو تختو نا صحابی ورته یا سلمت ان كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده اے سلمہ مائی سارا وما اسد واغن منیسا کتب اللہ ایمان راڑے او دا اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او باخیرت اتا لفت دا چی جنتم حق دے او پورم حق دے او دا دنیا نمگڑی دا نظم آو دا شہادت پا منس کی را لپردی مجوڑا وا وی بس ما پرے ہو ندی صحابی تا شہادتم ملاو دے پا دی ترتیب بانے داغ صحابی دے چلو یو لو یو لخکارو تدش کسور کړي دیوی واپس چې موږ رالو نبی دے سلام او حزب حکړي وا او حضرت بلال رضی الله عنه وخارتولا داغید کوبنا داغید جګرنا او د الله حبیب د ډېر تعریف فرمایلو بیا د دغه زین نبی دے سلام دے ځان پسې شور کړي د د بدن د الله د حبيب د بدن سره لګي دو صبر پاک بدن د شدا غفاک بدن سره لګي دو بیا اور د صحابي وي ما سره بمټ وي د د الله حبيب لوي دي بیا بیا د بټ دی وي او د سره چاوتا سو اور دل چې د اس نګړل دی اس بده نو شورا کې رول د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم د د ډېر تعریفونه ذکر کړ دا د اسونو نب مخ کې دو لوی شان او د دې صحابي او اخر کې چراغ پن مرز کې جنگونه منګونه عثمان رضی الله عنه خلق شهید کو نو د دې خفقان ربزي مقام تلا دی باندې خفا او جلاول خپل منس کې مسلمانان یو بل وایي نو موږ یو بل تیار یو نه وایي نو دې دې خفقان ربزي مقام تلاړ دی او ربزه کې ورسره چا ملاقات کو روايات کې راغلي الله سي ورسره ملاقات نو دې وي دا شک لک لا سي کتاب ویګني دا هغه کپي د اوخته د صحابه دمر کلک او بهادر لا سي کتاب وی غلا سي دا سي مضبوط او کلک لکه څنګه چې د اوخته خپې کپي څنګه سي هغه کلک وي دا شکلک لازم او دې پر ابزه کې اوسې دو ابزه غو مقام چې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه ته هجرت ته اولیا صحرا دې د حج سفر کې موږ د حج نمخ کې دې اوسو ته لباو د جامع سره اوسو مرګرو سره لاړو نو دیر سلویخ میله موږ صحرا کې مزلو کو او جتن بوټه ښکارې د نو انسان کته نو پکې وو په درنګ لګي سلویختو ملو کې ربزه دم رلوی سحرا را امونگوی که مونگ دا ماخام پوری موٹر کې روانیو نو زیب خطر نشی آخر کې مونگ آزیو که تو خوپی جندو بنا او بم را سر اخلاسی شو بازی مرگور سر مونگ را بیتیو که نیوی تازو لگو پکارو چی تازو ربزی لطلی چی سو ټپکې او بمو دا زان سر اوڑے آخر کې گانه برانو خطو او دا اللہ دا احسانو چی بیا لگ را نزدی شیو گاڑے پیس طریقہ راوتو نا نمو سرے و تکڑا مرگر و عالم و بیگئے دل تشپم وا اغلبی تلار شنا لارل و بلکل زمود آجیبی و چشوی بلکل خبرمو بیا نشو کولے ناغ مرگر لارو کلس سرے رابطاو کا ولز زر زر بلدی والو لو او دا غزه حکومت پدې کې ماشاءالله تکړه دي زر زر بلدی والو مولو مبراړي ادو گاډي تاسو را وصلو د درې خادمان را وصل بلچي ور سره وي او هغه گاډي موږ حیران شو چې اوس پدې صحرا کې نسوکشتا داسې شلشل میله کې بنی آدم په نظر نخکارې دو ابو ذر رضی اللہ عنہ د غزه کې قبر دې ملتکیو خدای د مرگ د مرگ نه مخ کې بیا مدینه منوره تراغه سلمت الاقوا دې په مدینه کې وفات او په بکی کې د قبر دغه تاریخ لیکلی چې د مدینه منوره په دې قبرستان کې 10,000 صحابه کرام دفن دي سوره 10,000 صحابه کرام دفن دي اپا اتفاق د امت د ټولو نه بهترین په بکی کې څوک دی حضرت عثمان رضی الله عنه لیکن نبی علیہ السلام لونم دفن دي بیبیان دفن دي ثروریان دفن دي اهل بیت کې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حضرت حسن رضی الله عنه دا تقریبا 10,000 صحابه کرام دا د بکی په دې مبارک قبرستان کې دفن دي سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه دا اخر عمر کې د ربزه نه واپس راغله او مدینه منوره کې د دې وفات راغله ځکه دا وفات خبره ده چې خدا الله رب العزت چې طریقې دي نو هغه زيره وي وما تدري نفس باي ارض تبو دا پته یو نفس نشتا چې دیو په کوم ځمکه ورکی او د مدینه منوره مرګ دا سړي صحیح روایت وکړاغلی څوک چې په مدینه کې وفات شو دا غیب خصوصي شفاعت کوي نبی عليه السلام وایي که څوک بل ځای وفات شو مدینه لې راړو نو دا مسله نه ده سپوږی کوي په خبره باندې که څوک په بل دنیا کې وفات شو د مدینه منوره لراړو نو حدیث د تنه ده شامل چا د مدینه لوګي تندې مسافرتیا تکلیفونه برداشت کړ او د الله شان او چې مرګ مدینه کې راغی دا یو مسله ده د مدینه منوره یو فقيه عالم دی هغه ته فقيه المدینه وایي روحیلی صاحب نو مې د درس حدیث او د فقه درس کوي دا هغه درس کې چلاړ شو مونږ کینو نو دا د علماو کتابونو لیکلي وایي جوان د مکه بهتر ده او مرګ د مدینه بهتر ده ځکه مکه مکرمه کې یو مس په یو لاک ده دا هنر دنیا کې لیشته نو جوان د مکه بهتر ده او مرګ د کبزه بهتر ده ممات فی المدینه سوچ چې مدینه منوره کې شو وفات شو نو د الله حبیب وې زبد د شفاعت کو او مدینه والو لوی شان د الله د حبیب ته نسبت وجنه دی وجنه چا بچی او رشتہ دار غره خاص کر په مدینه کې نو دا وصیت ولا کوي چې مدینه والو سره دو کو نه کی غلطیونه کی د الله حبیب فرمایلی صحیح روایتو کې راغلی چا چې اهل مدینه والو سره دو کو کا ذکر ادا خلق اولاد دی چا چې په صفتو کې نبی دې اسلام ته ځای ورکړ وې دا سه با هلاک شي لکمال گچ په وو کې څنګه ونی کی چا چې مدینه والو سره مکر فریب کو نو که حج عمره لم ځای ګوره کوشش کوي چرته مدینه والو سره دو کو نه کوي یاد چا بچی او رشتہ دار انت کار کوي یو وصیت ور دام لګی چې ګوره یو داسې ځای کې اسنه مدینه والو سره خیانت او دوکو نه کوي چا چې مدینه والو سره دوکو کا نو داسې بویلی شي د کمال گچ په وو کې ویلګي نشت نابود بشي ختم بشي نو اهل مدینه والو سره د الله د حبیب د نسبت د وجنه زوایزت مندو اس قسمت وکا اس قسم ٹھگی اس قسم خیانت نه ده فقار الله اعظم کو استاد پرونو کې د صحابه کرام مومنا او محبت راولي زما عزت مندو د فتنی دور ده دین طرف ته ټول متوجه شي خو همدا کنه باندې الله دې ماته موتا سو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي خپل عالمانو ته نږدې شي خپل زایونو کې تاسو په زایونو کې چې کمزې علما د قران او سنت درس کوي ټول ور سره د ناس کوشش وکړي څوک به درس لګینی خپل جماعت کې لا سجت کوي ماشاءالله چا کله سجد نکو نو ملائکه ګورې غولي کړو جدا ډوچت نکو خپل عالمانو صاحبان د مينته کوي چې موږ ته روایت خایا مولا د پیغمبر علی السلام دا حدیث نو یو حدیث وایا اگر کم خلق چې قران ته ناس کې دینه تپوش کوي چې د ژوندۍ الله سبحانه و تعالی کا او څومره پریشانای الله ختم کی د غمونو پریشانای په وزارت او په تجارت او کارخانو په بنگلو په گاډو نه ختميږي د پریشانو ختمېدو دغه د الله کتاب د شي څوک دی لکه دې رب ان شاء الله کیدو کنه وکړو دې کتاب له زما عزت مند وکړ اجون ور سره جوړ کړي الله دې ولمو او تاسو سم کړي امام ابن کثیر لیکلی چې امام او خادم د قران او د حدیث ولې و یا عادت د رحمان داره چې څوک پس کې ژوند تیری الله په مرګ په دې کې راوړي او څوک چې په کم حال کې مړ کیږي نو په دغه حال کې وپور تکي وا هم نه دا خپل کارم کوي دا نه چې تاسو له شریعت به کار مکوا وګوره کار کله دې او کډېر دې کوي خو وح ور ک مزل چې تا نه جمع سره مزل نشي علماء چې کوم وخت ګنټنی مدرس کوي چې تا نه غلاړ نشي دغه لک کار کې الله خیر او برکت اچي کوچې د دین کار ور سره اي اکشپاو رس کار وي او تا مزد نه کو تا د مز سبق زده نه کو تا د مز ترجمه زده نه کا تا د خپل مز فرایز او واجبات زده نه کړ نو ستا په دې کار کې بخیر او برکت نه کم از کم چې خپل کلمه خپل مز خپل او دس د دې فرایز د دې واجبات ځکه د موز مسلې په مونږ ټول باندې د کول فرض عین دي ځکه مونږ ټول باندې موز فرض ده کنه ا مسله دا ده چې کوم شی فرض وي نو داغه مسائل فرض عین وي ا د فتنو نه د نجات ذریعہ د الله دین دی د الله کتاب دی الله دې تاسو مونږ ټول دې تکې نه او دا څه پدې کې نه چې تر مرګا مونږ د الله د دین او د کتاب نه جدا نشو وختي کوشش کوي هر مزله او خاص کر د جمی مزله وای ک خلق له پته لګی دا الله حبیب فرمایي چې دی جمعه ته وختي راتلو کی سدي او د دې بانګ س اجر ده نو دمر خلق بد محلی او کلی د نوبې سب د پار راجو شو د بانګ د پارا چې فرضونه به کوي ان قریب د شیوب للا سو اچي نو د دې فیصله به یو خيار سره په خسړی او کورندازې کوي چې ګور راغلی خو دو سبا کسان یا په سب کې خوشن کسان راضي جنگي کوي به خسړې بدل نه واچو چې چار قوت واقع نه وي ادمره خلق به بانګل په قطار کې ولاړوي چې جنگ به کوي یو خيار سره ورته وي جنگ مکوي او زز به خسړې واجب دي چې چا نمبر وروته نه دي سو کی اده باغ وي زمای عزت مند دي ورو به سب لزار تار سوي او د دین بارکه زما عزت مند شوق او ساتي رزق شي الله سي دي کړي غاصب بلاوي اغه نه کمیږي نه ډيري کی کار کاوه خپل دکان هم کاوه خوش سره غیبت کوي ټوله رس نوکرای لزا دکان لزا پټی لزا خو پک خپل دین کار کې ذره برج فرق رانه وله صاحب مسجد کی چې تعلیم کیږي چې تاغه کی خامها حاضر او د جمی موس کی چې ته خامها حاضر الله دې ما او تاسو ټول ته دې توفیق راکړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدين او استادان او مړو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي تر اوسه پورې څومره امت مسلمه وفات ته الله دې ټول سره د رحم او کرم معامله وکړي بعضی کورونو او هسپتالونو کې بیماران پراته دي او چا د دعا درخواست کړي او چا نه دی ویلي ټول له اخلاص سره دعا وکړي الله ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکړي اباځي بیماران خدا سي چې ډاکټرانو موي سره علاج نشتا نو دای ته مستورین وای او د دې دعاګان الله قبلې الله دغه بیمارانو ته شفا ورکړي چې ډاکټرانو سره هم سره علاج نشتا خو ته قادر او قدیر ته د قدرت خاور دې یا رب کریم دنیا کې چې مسلمانان په کومو مصائب او پریشانو کې مبتلا دي ته د ټول امت نه پریشان یا مصائب لري کې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ملکونه د شر او فساد د بیرونی اندرونی فسادونو نه په خپل حفاظت کې اوساته یا الله د هر ملک مشران نیکان کې چې هغه حیادار خلق وي او ای پزړو کې د رعیت فکر وي او د دین اسلام فکر وي. الله حرمین شریفین کې او زموږ په دې ملک او ټول بلاد المسلمین کې الله امن او امان راوړي. قرضداران الله د قرض اخلاص کې دعا وغواړي چې څومره بي ګنا بنديوان دي الله د بندې را اخلاص کې. الله بي ګنا بنديوان د بند را اخلاص کې. رب کریما مون ټول ته د رزق حلال دروازې کلاو کې او د هر قسم حرام نه الله مون ټول په حفاظت کې وساتي. الله دې مدارس او مساجد او مراکز او د دینی شوبو ته حفاظت وکي او د دې ضرورت د غیبونه برابر کړي. موږ مخکې جمعه ویلې او موږ د تعمیر اراده لرو. زموږ د زنانو د او د شنو زایونه کم دي نو روزه کې موږ له تکلیف دي داغه واره کې موږ اراده کړې ټول الله ته سوال وکړي چې الله ورته اسباب برابر کړي. د دې پر زموږ برانډه پاتې را نور تعمیر پاتې دی. الله د دې لپاره د غیبونه اسباب جوړ کړي او یوازې د دې مدرسې لپاره نه ټول مدارس و مراکز و مساجد و د ظاهری او باطینی تعمیر د پاره د غیب و نبندو بسوکی. بعضی مسلمانان و سحاجتو ندی اگه د دعا بارکی ویدی دعا ورطو غاڑی یا اللہ سحاجتو ندیدی ورطو پورکی. اللہ زمان دی حاضرین و غائبین و چاویلی چانی دی ویدی سمر دینی و دنیوی حاجتو ندی اللہ زمان گاو دا طول امت ترسا رکی او سور پریشانی دی اللہ دا ټول ختمی کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا